Tu program Trzeci Polskiego Radia. Przed nami popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Marcin Pośpiech, dzień dobry. Jest poniedziałek, 23 dzień kwietnia. Minęła 16. Czas na serwis. Justyna Mączka, Artur Ewertowski. Skarb Państwa odpowiedzialny za zaniedbania, przez które zawaliła się hala MTK w Chorzowie. Sąd wydał wyrok w sprawie rodzin, które straciły bliskich w katastrofie. Były wiceminister kultury Krzysztof Czabański złożył zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez działaczy PO. Chodzi o kampanię pod nazwą Konwój Wstydu. Na Zamku Królewskim na Wawelu można oglądać dzieła sztuki ocalone przez konserwatorów. To państwo jest odpowiedzialne za zawalenie się hali MTK w Chorzowie. Sąd okręgowy w Warszawie ogłosił wyrok w procesie, który Skarbowi Państwa wytoczyło 90 osób, bliscy ofiar katastrofy. A przypomnijmy, hala zawaliła się w 2006 roku podczas wystawy gołębi. Zginęło 65 osób, a 140 zostało rannych. Sędzia Sylwia Urbańska zwracała uwagę, że już w 2002 roku zalegający śnieg uszkodził konstrukcję dachu, a powiatowy inspektor nadzoru budowlanego nie zareagował. Właśnie te zaniechania powiatowego inspektora nadzoru budowlanego muszą skutkować ustaleniem odpowiedzialności Skarbu Państwa. Odpowiedzialność przypisano też prezydentowi Chorzowa. Bliscy ofiar nie domagali się konkretnych pieniędzy, ale wyrok miał im ułatwić walkę o odszkodowania. Sąd wskazał jednak, że dzisiejsze rozstrzygnięcie nic w tej kwestii nie zmienia. I tą częścią wyroku zdziwiony jest pełnomocnik poszkodowanych Adam Car. Jeżeli Skarb Państwa został uznany za odpowiedzialny za tę katastrofę w sensie cywilnym, to jest czas do tego, żeby zawrzeć ugodę. Dlatego, że jasne jest, że trzeba zapłacić. Pytanie tylko jest ile. Ale oczywiście to już jest przedmiot dyskusji. Dlatego ja nie rozumiem, dlaczego sąd, wychodząc też trochę poza ramy tej sprawy, uznał, że ta sprawa była bez sensu. To by było dla mnie zaskoczenie zupełnie. Nie wiem, dlaczego sąd chciał to przekazać. Pierwszy pozew zbiorowy bliscy ofiar złożyli w 2011 roku, jednak został on odrzucony przez sądy obu instancji. Obecny pozew skierowano w 2013 roku. Przewodniczący Rady Mediów Narodowych i były wiceminister kultury Krzysztof Czabański złożył w prokuraturze w Toruniu zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez działaczy Platformy Obywatelskiej. Jego zdaniem PO rozpowszechniała nieprawdziwe informacje dotyczące wysokości nagród rzekomo przez niego pobranych. Chodzi o inicjatywę Platformy pod nazwą Konwój Wstydu, w ramach której prezentowane są billboardy z wizerunkami m.in. ministrów rządu PiS oraz informacjami o wysokości nagród, jakie otrzymali. Krzysztof Czabański komentuje i zapowiada. To zniesławienie miało na celu w sposób ewidentny poniżenie mnie w oczach opinii publicznej i podważenie mojej wiarygodności jako posła i przewodniczącego Rady Mediów Narodowych. W momencie, kiedy prokuratura ustali, kto odpowiada za to zniesławienie, kłamliwą akcję billboardową, wtedy wystąpię z pozwem do sądu przeciwko tym organizatorom i osobom odpowiedzialnym. Krzysztof Czabański poinformował, że otrzymał nagrodę, ale w zdecydowanie mniejszej wysokości 4200 zł netto. Na początku kwietnia poseł PiS na Facebooku napisał, że to, co napisano na billboardzie PO, to ordynarne kłamstwo PO i posła Brejzy. Pytany o tę sprawę poseł Krzysztof Brejza z Platformy Obywatelskiej twierdzi, że nigdzie nie padło stwierdzenie, jakoby Krzysztof Czabański otrzymał 72 tysiące złotych premii czy nagrody. Ja wiem, co mówiłem podczas konferencji prasowej. Nie twierdziłem, że to były pseudonagrody. To akurat była druga pensja albo trzecia pensja pana Czabańskiego z Rady Mediów Narodowych. Ja nie użyłem sformułowania o tym, że ta kwota 72 tysięcy to była akurat forma tych comiesięcznych nagród, które brali jego koledzy. Na billboardzie można przeczytać cytat z przemówienia Beaty Szydło. Te pieniądze im się po prostu należały, co mogłoby sugerować premię dla przewodniczącego Czabańskiego. Według posła Brejzy to cytat uniwersalny. A rodzice, pielęgniarki w szkołach, lekarze pierwszego kontaktu, dentyści i dyrektorzy szkół mają lepiej współpracować, żeby zapewnić dzieciom lepszą opiekę. Takie są założenia ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami przygotowanej przez Ministerstwo Zdrowia. Zmiany są potrzebne, bo na przykład na Warmii i Mazurach na 2000 różnych szkół pielęgniarki są w połowie z nich. Pracy jest mnóstwo, mówi Bogumiła Świtek z Olsztyna. Czasami po 25 osób. Z bólami głowy, otarcia, stłuczenia. W drzwiach sobie chłopiec palec przycisnął. W szkole podstawowej zawsze jest dużo. Robimy profilaktykę fluorową zębów. Badamy dzieci w ramach bilansu, badania przesiewowe. No jest tego sporo. Problemem, na który wskazuje NFZ, jest znalezienie pielęgniarek chętnych do pracy w szkole, bo w ogóle brakuje ich na rynku. Średnia wieku pielęgniarek w szkołach to 57 lat. Dzieła sztuki ocalone w ciągu ostatniego ćwierćwiecza przez konserwatorów można oglądać na Zamku Królewskim na Wawelu. Wystawiono 84 eksponaty, m.in. srebre, obrazy i militaria. Zwiedzający mogą poznać ich historię, mówi kuratorka wystawy Ewa Wiłkoć. Przy każdym obiekcie jest krótka historia konserwacji, a ponadto dokumentacja fotograficzna, natomiast do 25 obrazów jest prezentacja multimedialna, prezentująca krok po kroku zabiegi konserwatorskie. Najwięcej czasu i uwagi konserwatorzy przez ostatnie lata poświęcili zabezpieczeniu bezcennych wawelskich arrasów. Wymaga niezwykłej cierpliwości, wymaga dużej wiedzy na temat właśnie tkanin, na temat czym można je prać, czym uzupełniać. Dodajmy, że wystawa będzie czynna do połowy września. I to wszystkie informacje teraz z wiadomości w skrócie, 16.30. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. To jeszcze słowo o pogodzie w Trójce. Synoptycy ostrzegają przed burzami i lokalnymi opadami gradu. Ostrzeżenia nadal obowiązują dla województwa śląskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, podkarpackiego, wielkopolskiego i łódzkiego. W tych regionach proszę uważać też na porywisty wiatr do 70 km na godzinę. Na termometrach w Suwałkach 17 stopni, w Trójmieście 19, w Łodzi 22, we Wrocławiu i Przemyślu 24. W nocy zagrzmi w centrum, na południu i południowym wschodzie kraju będzie padał też deszcz. A jeżeli chodzi o temperatury, od 6 na północnym zachodzie do 12 stopni na południowym wschodzie. Chłodniej na Kaszubach, tam 5 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany na wybrzeżu, okresami porywisty, zachodni, w czasie burz porywy do 70 km na godzinę, w górach do 80 km na godzinę. Od jutra ochłodzenie na termometrach od 12 do 21 stopni, a w Europie najcieplej dziś w Lizbonie i Atenach, tam 26 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko do 25 kwietnia. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Mediamarkt, precz z nudą. Z dekretu Napoleona w Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Od 24 kwietnia do 6 maja pomidory gałązka 4,99 za kilogram, a w każdy weekend 10% rabatu na zakupy z kuponem w aplikacji Mój Carrefour. Szczegóły w regulaminie na carrefour.pl. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To już 7 minut po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Marcin Pośpiech. Dzień dobry, raz jeszcze kłaniamy się, sprawdźmy co przed nami do godziny 19. Na początek polityczny temat dnia, czyli świadek Donald Tusk. Były premier zeznawał w procesie swojego szefa kancelarii, a także czterech innych wysokiej rangi urzędników oskarżanych przez część rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej o nieprawidłowości przy organizacji prezydenckiej wizyty. Nie leży w kompetencji premiera zajmowanie się stroną logistyczną tego rodzaju przedsięwzięć i inicjatyw. Ja jestem wciąż zaskoczona tymi wykrętami, że nie wiedział, że Kaczyński się wybiera. Tymczasem szykuje się kolejny spór z Rosją. Tym razem chodzi o super szybką technologię przesyłu danych 5G. Polski rząd przymierza się do jej wprowadzenia. Problem w tym, że na tej samej częstotliwości nadaje rosyjska telewizja z obwodu kaliningradzkiego. To jest paradoksalnie mały problem o wielkim zasięgu, dlatego że Kaliningrad nie jest duży, ta granica nie jest zbyt długa, natomiast oblicza się, że potencjalne zakłócenia nadawania po stronie rosyjskiej mogą sięgać 350 km w głąb Polski. Pytanie, czy Moskwa ustąpi i jakie w tej sprawie Warszawa ma pole manewru? Po raz kolejny okazuje się, jak nadal mało wiemy o budowie ludzkiego ciała. Naukowcy odkryli nowy organ, chociaż część badaczy uważa, że to tylko niezbadana dotąd tkanka. Za pomocą nowych technik wizualizacyjnych coś takiego po prostu zobaczono. My do tej pory to, co oglądamy pod mikroskopem, to nie jest to, co jest w rzeczywistości. Z profesorem Jackiem Malejczykiem na ten temat rozmawiała Ewa Dudzińska. Wrócimy też do sprawy naszej redakcyjnej koleżanki, Anny Rokicińskiej. Jak Państwo być może pamiętają, kilkanaście dni temu do domu dziennikarki wieczorem wtargnęli policjanci. Reporterka Trójki przy dzieciach między innymi została skuta kajdankami. Po kilku godzinach przeszukania i przesłuchania okazało się, że funkcjonariusze popełnili błąd. Dziś sprawą zajął się sąd. Dobrze, że zapadło takie orzeczenie. Ono po prostu potwierdza to, co się wydarzyło, a mianowicie to, że to zatrzymanie było i nielegalne, i niezasadne. Wszyscy mówią, nikt nie słucha. To problem naszych czasów. Problem poważny, bo niezrozumienie i osamotnienie może prowadzić do dramatów. Jak komuś mówię, że cierpię, to ktoś przesyła mi ikonkę, pisze smuteczek. Ta nasza komunikacja spłyciła się makabrycznie. Pamiętam, pierwszy raz to zauważyłam, kiedy kondolencje dostałam

Fujisawy najkrótszą drogą jadę po jakąś nadzieję. Wiem, że pewności dać mi nie mogą nawet japońskie koleje. A może trzeba jechać wciąż dalej, czy kwitnie wiśnia, czy głuk? Niektórzy mówią, że miłość wcale nie lubi najkrótszych dróg. Od Yokohamy najkrótszą drogą do Fujisawy stacje są trzy. Może tam nawet nie być nikogo, bylebyś była tam ty. Może tam nawet nie być nikogo, bylebyś była tam ty. Yokohamy do Fujisawy z nowej płyty Artura Andrusa, Sokratesa 18, a to wydawnictwo od 3 dni już jest na rynku. 16 minut po godzinie 16, czas najwyższy na nasz temat dnia. Zapraszamy do Trójki. Dodajmy polityczny temat dnia. Donald Tusk zeznawał dziś w sprawie katastrofy smoleńskiej. Były premier stanął przed sądem jako świadek w sprawie przeciwko byłemu szefowi swojej kancelarii, Tomaszowi Arabskiemu, który jest oskarżony o niedopełnienie obowiązków przy organizacji wizyty prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Katyniu 10 kwietnia 2010 roku. A w studiu jest Mariusz Krzemiński, który zajmował się dzisiaj tą sprawą i obserwował przesłuchanie przewodniczącego Rady Europejskiej, byłego premiera. Powiedz, o co był pytany Donald Tusk. No, pytań było wiele. Byłego premiera pytano m.in. o rozdzielenie wizyt, o to, kto był odpowiedzialny za organizowanie lotu, a nawet o rozmowę Donalda Tuska z Władimirem Putinem. Odpowiedzi Donalda Tuska były, delikatnie mówiąc, bardzo ogólne. Ewa Kochanowska, wdowa po rzeczniku praw obywatelskich Januszu Kochanowskim, jeszcze przed rozpoczęciem przesłuchania przyznała, że nie wierzy w to, by zeznania byłego premiera wniosły coś nowego do sprawy. Dzisiejsza sprawa niczego nie posunie do przodu. Takie mam przypuszczenie. Wydaje mi się jedynie, że ma służyć do pokazania, że Tusk stawia się przed sądem na żądanie i że prześladuje go PiS. To jest nieprawda, bo to jest oskarżenie subsydiarne rodzin i ono jest ponad podziałami. A Donald Tusk w trakcie przesłuchania stanowczo zaprzeczał, jakoby wizyty jego i prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Katyniu miały być celowo rozdzielone. Nie miałem takiego sygnału od prezydenta Lecha Kaczyńskiego i powiem otwarcie, też nie spodziewałem się. W moich planach i z tego, co pamiętam, w planach prezydenta Kaczyńskiego nie było wspólnej wizyty. Nie planowałem i prezydent Kaczyński także nie planował wspólnej wizyty prezydenta i premiera w Katyniu, więc też nie było jakby okoliczności, które by pozwalały używać w ogóle tego terminu jak rozdzielenie tej potencjalnie wspólnej wizyty. Premiera pytano też o to, czy nie było zastrzeżeń do jakości lotniska w Smoleńsku. Nie leży w kompetencji premiera zajmowanie się stroną logistyczną tego rodzaju przedsięwzięć i inicjatyw. Skoro wiem, że mam tam lądować, wiemy, że będzie tam lądował prezydent, że będzie lądował tego samego dnia, kiedy ja lądowałem, premier Rosji, no więc wydawało się z oczywistych względów, że to lotnisko nadaje się do lądowania. Pytania byłemu premierowi zadawał też pełnomocnik rodzin ofiar katastrofy, mecenas Stefan Hambura. Czy świadek miał wątpliwości co do prawidłowego funkcjonowania poszczególnych elementów samolotu po cyklu awarii? I czy to ich skutkiem była decyzja skierowania samolotu do Samary? Czy świadek otrzymywał raporty co do zabezpieczenia charakteru i zakresu dokonywanych uzupełnień adaptacyjnych i usuwających ewentualne zagrożenia bezpieczeństwa lotów rządowego samolotu poza granicami Polski? Czy świadek widział taką potrzebę? Jednak to pytanie pozostało bez odpowiedzi, bo zostało uchylone przez sąd. Zawarte w pytaniu pełnomocnika kwestie rzutujące wprost na techniczne przyczyny katastrofy mogą być przedmiotem innego postępowania i o ile sądowi wiadomo, są przedmiotem postępowania prowadzonego przez prokuraturę. Przedstawiciele rodzin ofiar po zakończeniu przesłuchania nie kryli rozczarowania. Ewa Kochanowska przyznała, że nie usłyszała odpowiedzi na najważniejsze pytania. Ja jestem wciąż zaskoczona tymi wykrętami, że nie wiedział, że Kaczyński się wybiera. Są na to dokumenty. Ja nie bez kozery zapytałam o tę rozmowę, która odbyła się między premierem ówczesnym Tuskiem a premierem Putinem. Zapytałam, w jakim języku rozmawiali. Prawdopodobnie w kancelarii premiera jakiś dokument czy transkrypt z takiej rozmowy, z tak ważnego zaproszenia powinien się znajdować. Chciałabym go zobaczyć. A podobne odczucia miał Piotr Walentynowicz. Moje pytanie zostało wycofane, a było bardzo, myślę, konkretne i mogło wykazać prawdomówność świadka, ponieważ świadek zeznał pod przysięgą, że kwestia lotu, charakteru lotu prezydenckiego, czy to był lot wojskowy, cywilny, czy państwowy, że nigdy to nie było obiektem jego refleksji. No to pytanie, na jakiej podstawie zdecydował, że konwencja chicagowska ma być tym aktem prawnym, który będzie decydował o wyjaśnianiu katastrofy smoleńskiej. Donald Tusk był jednym z ostatnich świadków przesłuchanych w sprawie Tomasza Rawskiego. Proces toczy się od marca 2016 roku z prywatnego aktu oskarżenia części rodzin smoleńskich. Mariusz Krzemiński, bardzo dziękuję za te relacje. Do tego tematu wrócimy także m.in. w Pulsie Trójki, chociaż Beata Michniewicz będzie pytała też o nowy rządowy program Dostępność Plus. Dwie dwójki, siedem trójek, także zd3@polskieradio.pl. Te adresy i ten telefon do Państwa dyspozycji do godziny 19. A my mamy już meldunek z Mazur. Przydomowy sad to ocean bieli. Kwitną wszystkie drzewa owocowe. Nawet trawnik przydomowy jest biały od kwitnących sokrotek. I nad stawem też zakwitły jakieś białe, małe kwiatki, których przedtem nie było. Gdyby jeszcze pan mógł nas poinformować, jaka pogoda będzie na Mazurach w długi weekend, będę zobowiązany i myślę, że nie tylko ja. O technologicznej rewolucji, którą mogą zablokować Rosjanie, już za chwil kilka opowiemy w Trójce. Już teraz strachy na lachy. Pukam do twego wnętrza, chcę zanurzyć nas w miłosnych incydentach, móc cudownie się opętać. Puk, puk, trzymam w swoich rękach, trzymam w ręku klucz do naszego szczęścia, świeci płomień. Płonie w naszych sercach, pląsa w oczach mych odwinięta twarz. Sukienka, jak zaklęcie, jak przysięga. Bum, bum, miłość płonie w naszych sercach, liżesz z moich ust me słodkie kłamstewka. Słodka rozkosz nas dosięga. Nie odchodźmy stąd, obłąkany obłok nas zalewa. Nie odchodźmy stąd, zanim mówiła rzeka. Nie odchodźmy stąd, stąd najbliżej nam do nieba. Co na niby jest na niby, nie wyraźnie. Na zakrętach nie odchodźmy stąd, nie odchodźmy stąd, nie odchodźmy stąd. Noszę cię na rękach, razem płomień i iskierka. Oto mej pamięci łezka. Stoisz tutaj znów, a ja przed tobą klękam. Odpowiedź łatwa do odgadnięcia. Nie odchodźmy stąd, 24 minuty po godzinie 16, a już teraz w Trójce o technologii przesyłu danych 5G, która ma przynieść kolejną rewolucję technologiczną. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Marcin Pośpiech. No właśnie, kłopot polega na tym, by ta rewolucja nas nie ominęła. Nic dziwnego, że do jej uruchomienia przymierza się także Polska. Chodzi oczywiście o wspomnianą technologię 5G, ale okazuje się, że może być z tym duży problem. Chodzi o nadajniki telewizyjne z Kaliningradu, które będą zakłócały sygnał. Trzeba się więc będzie porozumieć z Rosjanami. A jak wiadomo, że nie jest to łatwe i to w żadnej sprawie, tymczasem wyścig technologiczny już się zaczął. Niedawno w USA przetestowano pierwszy samochód podłączony do sieci 5G. Wyniki są oszałamiające, tak mówi Amanda Bolein z firmy Intel. Udało nam się utrzymać średnią prędkość przepływu danych na poziomie 1 gigabita na sekundę. To umożliwia dosłownie w ciągu jednej chwili pobranie całego filmu. Doświadczenia pasażerów w samochodzie podłączonym do sieci 5G mogą się więc całkowicie zmienić. Będzie można używać większej liczby urządzeń, ściągać więcej plików i korzystać ze streamingu, albo brać udział w telekonferencji bezpośrednio w aucie. Tego typu testy już się na świecie przeprowadza. Coraz częściej mówi się o tym, że w Polsce ruszą pierwsze testy sieci 5G. Mówi się tutaj o Łodzi, o Jaworznie, ale mam wrażenie, że są pewne bariery, których wciąż nie pokonano. Zgodnie z obowiązującymi dzisiaj ustaleniami, których stroną jest i Polska, i Rosja. Łukasz Dec z redakcji portalu Telco.in. Na częstotliwości 700 MHz, która jest uważana za jedną z kluczowych dla budowy sieci 5G i w Polsce, i na świecie, funkcjonuje nadawanie telewizyjne. Problematyczny jest tak naprawdę mały fragment granicy Polski z obwodem Kaliningradu. Fale radiowe jakoś się nie chcą na granicy zatrzymać, więc żeby się te systemy nie zakłócały, kraje muszą dojść między sobą do porozumienia, co i jak jest używane, co działa na jakiej częstotliwości, z jakimi mocami nadajniku. Polska ma już gotową drogę zejścia z tych częstotliwości i przeznaczenia ich właśnie dla sieci 5G dla telekomunikacji. Rosja takich planów nie ma i nie musi mieć i jest w swoim prawie, aby domagać się, żeby nadajniki telewizyjne po ich stronie działały bez zakłóceń. Pan też to potwierdza, że mamy problem? Tak, rzeczywiście jest taka kwestia. Karol Manes z Ministerstwa Cyfryzacji. Ona jest doskonale znana i w tej sprawie toczą się z Rosjanami rozmowy. Za wcześnie, by mówić o jakichkolwiek szczegółach, natomiast ta kwestia jak najbardziej się toczy. Tylko to jest paradoksalnie mały problem o wielkim zasięgu, dlatego że Kaliningrad nie jest duży, ta granica nie jest zbyt długa, natomiast oblicza się, że potencjalne zakłócenia nadawania po stronie rosyjskiej mogą sięgać 350 km w głąb Polski. W tej chwili w Ministerstwie Cyfryzacji mamy strategię 5G dla Polski. To, na czym panu ministrowi i nam jako ministerstwu będzie zależeć, to żeby te strategie wynieść na wyższy poziom, żeby to stała się strategia rządowa, dlatego że 5G stwarza zupełnie nowe możliwości. Czy to jest tylko autonomizacja transportu i komunikowanie się poszczególnych pojazdów między sobą i z infrastrukturą? Internet rzeczy chyba jest największym tutaj takim workiem pojęciowym. Już dziś w tej idei działają właśnie smartfony. Arkadiusz Wójcik z firmy Samsung Electronics Polska. Działają telewizory, działają odkurzacze, wybrane modele pralek i suszarek. Po roku 2020 chcemy, żeby wszystkie urządzenia dostarczane na rynek miały możliwość podłączenia do internetu. Tworzymy system, dzięki któremu w przyszłości samochód nie tylko będzie wiedział, że trzeba go zatankować lub naładować, ale też sam to zrobi i sam za to zapłaci. Samochód będzie widział też inne pojazdy, światła, znaki drogowe czy specjalne czujniki w inteligentnych miastach. Dzięki temu drogi będą bezpieczniejsze i bardziej przyjazne. Ten cały obszar automatyzacji urządzeń, produkcji różnego rodzaju czujników, czytników, to jest ten obszar, gdzie się możemy spodziewać naprawdę rewolucji, pod warunkiem, że nam starczy wyobraźni, jak to można wykorzystać. Sieć 5G może oczywiście funkcjonować także na innych częstotliwościach, ale bez 700 MHz będzie to utrudnione. A tą sprawą zajął się Kuba Witkowski. 2 2 7 3, także zd@polskieradio.pl, do Państwa dyspozycji w każdej sprawie. Mówiliśmy o przyszłości, ale spójrzmy też w przeszłość. Wspaniałe przedwojenne warszawskie opowieści. U Bronki Wstawa. Warszawskie kombo taneczne. Klawo, jadziem. U Bronki w Stawach jeździ zabawa. Na Czerniakowskiej fajna klawa. Wszystkie cwaniaki Bronkę znają i każdy z nią romanse rżnie. Jest harmonista, jest jazzbędzista, jest wódka słodka, jest i 300.

Full of Song i Florence and the Machine, nowy utwór tej artystki i jej zespołu. Zapraszamy do Trójki. 21 minut pozostało do godziny 17. Czas na kolejny temat u nas. Czy będziemy musieli od nowa napisać podręczniki anatomii? Według ostatniej publikacji Scientific Reports odkryto nowy ludzki organ o siatkowo-płynnej strukturze złożonej z elastyny i kolagenu, o którym anatomowie nie mieli do tej pory pojęcia. Jednak część naukowców jest zdania, że to tylko skomplikowany, niewidoczny system płynów, który mogliśmy wreszcie zobaczyć dzięki nowoczesnej technologii. Z profesorem Jackiem Malejczykiem, kierownikiem Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii Centrum Biostruktury Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego rozmawiała Ewa Dudzińska. Panie profesorze, dlaczego mówi się, że coś, co mamy w całym ciele i tu, i tam, jest organem? Dla przeciętnego zjadacza chleba, tak jak ja, organ to jest coś wydzielonego, a tutaj mamy tego podobno dużo. To nie jest organ, dlatego że z definicji organ to jest inaczej narząd, który jest zbudowany z tkanek, komórek i wszystkiego, co to wypełnia. W tym przypadku możemy mówić raczej o czymś w rodzaju układu lub systemu. To jest, ja myślę, interpretacja. Może znaleziono jakąś specyficzną funkcję tego nieorganu? To, co jest oryginalne, to jest to, że za pomocą nowych technik wizualizacyjnych coś takiego po prostu zobaczono. My do tej pory to, co oglądamy pod mikroskopem, to nie jest to, co jest w rzeczywistości. Teraz się udało to zobaczyć? Znaczy, to się udało zobaczyć, dlatego całe halo się z tego wydarzenia zrobiło. No bo jeżeli już coś widzimy, to jest szansa, że możemy pracować na tym organopłynie. Być może tak, dostaliśmy jakieś nowe narzędzie do badań u ludzi. Co to jest konkretnie? Bo ja gdzieś wyczytałam, że jest to struktura przypominająca elastyczną sieć wypełnioną płynem podtrzymana przez włókna kolagenu i elastyny. Tak mówi internet. A co mówi naukowiec? Internet mniej więcej oddaje istotę rzeczy. Każda tkanka jest zbudowana z komórek, które wytwarzają tak zwaną substancję poza komórkową, która składa się z włókien kolagenowych oraz wody, w której jest rozpuszczonych bardzo wiele różnych ważnych cząsteczek, które są odpowiedzialne za regulację funkcji komórek i wielu innych rzeczy. Jak pan profesor mówi o kwasie hialuronowym, od razu wszystkie panie cieszą się, no to może będzie jakiś sposób na przeciwdziałanie zmarszczkom. Kwas hialuronowy poprawia stosunki wodne, tak jak to się mówi na przykład w przypadku odniesienia do ziemi. Nawadnia, tak? Nawadnia, poprzez wstrzykiwanie takich substancji, chociażby jak kwas hialuronowy, a odwodnienie jest skutkiem powstawania zmarszczek między innymi. To może jak poznamy dokładnie mechanizm, to będzie można zahamować przerzuty nowotworowe. Komórki nowotworowe w procesie tworzenia przerzutów za pośrednictwem tego płynu tkankowego najczęściej właśnie dostają się do węzłów chłonnych. To jakby na nie wpłynąć, zaingerować, to może można by zatrzymać. Teoretycznie. To mówi laik oczywiście. Teoretycznie tak. To jest bardziej skomplikowana sprawa, bo komórki nowotworowe nabywają zdolność do dawania przerzutów dzięki temu, że mają zdolność do migracji poprzez ten gąszcz tych włókien różnych, przebijać się tak jak się przebijają podróżnicy maczetą przez dżunglę i właśnie czy dostając się do tego płynu mogą dostawać się do naczyń chłonnych i dawać przerzuty. To jest ciekawe po prostu. Poczekajmy na efekty tego odkrycia. Oczywiście zawsze trzymamy kciuki, bo to posuwa naszą wiedzę do przodu. Stwarza nowe możliwości badawcze, a być może i w przyszłości również stwarza jakieś możliwości interwencji medycznych i to jest bardzo dobre. O odkrycie amerykańskich naukowców pytała Ewa Dudzińska. Niebawem Michał Żakowski i ciekawy czas. Już teraz, przynajmniej we fragmencie, mam nadzieję, że się uda. Flo Morrissey. A heaven like a palace upon a peacock. Look at what the light did now. A barren like a palace upon a peacock. Look at what the light did now. Land and water and bird are beasts. Oh, look at what the light did now. Shiny little band of golden fleece. Oh, look at what the light did now. Look at what the light did now. Look at what the light did now. 15 minut pozostało do godziny 17. W Trójce czas na ciekawy czas. W studiu Michał Żakowski i jego znakomity gość. Dzień dobry, zapraszam. Ciekawy czas. A dzisiaj stawiam pytanie, kim jest Donald Trump dla prezydenta Francji? Emmanuel Macron przyjechał do Waszyngtonu, by rozmawiać, no właśnie, z kim? Z przyjacielem, który zaprosił rok temu na święto narodowe właśnie Donalda Trumpa, czyli na Dzień Bastylii? Czy może z sojusznikiem w ostatnich atakach rakietowych na Syrię? Czy będzie się Emmanuel Macron starał przekonać Amerykanina, by nie zrywał umowy nuklearnej z Iranem, co może oznaczać wielkie zamieszanie nie tylko dla Bliskiego Wschodu, ale także dla Europy? Decyzja w tej sprawie już niedługo, bo 12 maja. Mariusz Borkowski, wieloletni dziennikarz na Bliskim Wschodzie, znawca polityki Francji, jest ze mną w studiu. Witam serdecznie. Dzień dobry. No właśnie, kto to jedzie najpierw do Waszyngtonu? Kto przyjechał? Według Szpigla teraz w Europie karty rozdaje Macron. Czy rzeczywiście król Europy przyjechał do króla świata, czyli do Donalda Trumpa? Tak. Na biurku Donalda Trumpa, jeśli jest telefon z napisem Europa, że chce się porozumieć z kimś z przywódców z Europy, to dawniej pod tym numerem figurował numer pani kanclerz Merkel. Obecnie to jest Baracka telefon. Obamy. Tak, tak. Obecnie to jest prezydent Francji, pan Macron. Jest to przede wszystkim człowiek, który okazał szacunek Trumpowi. I to się było najsłabszym punktem prezydenta i najmocniejszym punktem prezydenta Francji. Słabym punktem Trumpa, bo w Europie go właściwie wszyscy postponowali. Nie budził specjalnego szacunku, natomiast Macron przyjął go królewsko. Mówimy o tym, co było ponad rok temu. Rok temu, ale Trump to był bardzo uważany za parweniusza polityki, tak. I Macron też go krytykował, ale w pewnym momencie zmienił front. Tak, i okazał mu dużo szacunku, to się bardzo liczy. Po drugie, rzecz jest istotna, panowie, nie wiemy jak, bo rozmowy toczą się dyskretnie przez telefon, te rozmowy podobno dochodzą do jakiejś konkluzji, panowie się porozumiewają, chociaż tak naprawdę polityka obu w wielu aspektach się różni, ale obaj w trzech sprawach właściwie są po części zgodni. Pierwsza rzecz to jest terroryzm. Walka z terroryzmem, bardzo istotna historia, i Trump i Macron chcą doprowadzić do definitywnego upadku państwa islamskiego. Różnią się tylko metody, ponieważ Trump zapowiedział, że wycofa wszystkich żołnierzy amerykańskich z Syrii. A Emmanuel Macron mówił, że go przekonał, co nie znalazło potwierdzenia w ustach doradców Donalda Trumpa. Czyli nie wiadomo, czy będzie Trump będzie znowu próbował, żeby zostawił doradców. To jest jeszcze sprawa otwarta. Druga sprawa, która łączy. Druga sprawa jest niesłychanie istotna. To jest w ogóle kwestia bezpieczeństwa szeroko rozumianego i roli Francji. Zarówno na Bliskim Wschodzie, jak i w Afryce. Tam Trump popiera rolę Francji, stabilizacja całej strefy Sahelu, również walka z terroryzmem. Trzeci element to jest Iran. Tak, i zaraz o Iranie. Natomiast dzięki temu Trump może powiedzieć, że nareszcie Europejczycy biorą sprawę w swoje ręce. I zaczynają się. Francja. A konkretnie Francja. Który na Francja tym z tego zależy. Bardzo skwapliwie korzysta. Tak, bo Francja do tej pory czuła się niedowartościowana, że stoi na uboczu, że Amerykanie się z nią nie liczą. Słabą prezydenturą Hollanda zresztą, poprzednika Macrona. I to on specjalnie nie miał żadnych sukcesów. Teraz okazuje się, że Amerykanie to doceniają. Silny punkt dla Macrona. Trzeci element, chyba najistotniejszy w tej całej sprawie, to jest kwestia Iranu. Prezydent Stanów Zjednoczonych powiedział, że właściwie on wypowie, bo układ jest fatalny, ten o rozbrojeniu, o rakietach balistycznych, bo przewiduje słabe punkty, które Iran może wykorzystać, to jest przede wszystkim to, że układ wygasa w roku tam 35-40. Po tym czasie właściwie Iran może robić co chce. Po drugie, inspekcje są zbyt rzadkie, zbyt lekkie, zbyt łagodne. W gruncie rzeczy wszystko to nie zapobiega stworzeniu przez Iran broni balistycznej z głowicami nuklearnymi. Francuzi, i nie tylko Francuzi, bo potem udaje się pani Merkel do Stanów Zjednoczonych i twierdzą, że pójście, mówiąc kolokwialnie, na udry z Iranem tak naprawdę nic nie da. Że i toczą się pospieszne, zakulisowe negocjacje, aby wymusić na Irańczykach, słowo wymusić może nie za bardzo dyplomatyczne, ale wywrzeć presję, żeby zgodzili się na częstsze kontrole, żeby obiecali, że nie będą dążyli do stworzenia własnej broni nuklearnej i kiedykolwiek w przyszłości wzbogacali uranu dla celów militarnych. To rzecz jest bardzo ważna, bo jeśli Amerykanie wypowiedzą układ z Iranem, automatycznie ten układ również z krajami europejskimi, to są również Wielka Brytania, Niemcy, Francja, legnie w gruzach i dojdzie do bardzo ostrego embarga, kolejnego embarga wobec Iranu, czyli prawie że na granicy konfliktu, do czego zresztą chciałby i do czego dąży Izrael, zaniepokojony obecnością elitarnych oddziałów irańskich w Syrii, które walczą po stronie prezydenta Asada. Czyli ten konflikt, czy to konflikt zastępczy na terytorium Syrii, ale jakieś starcie pomiędzy na przykład Izraelem a Iranem jest możliwe. Zresztą gazety izraelskie mówią bardzo konkretnie, że Iran jest tą czerwoną linią. To, co pan powiedział, to okopywanie się w Syrii, to jest czerwona linia z kolei dla Izraelczyków nieprzekraczalna. Te naloty koalicji, już abstrahując od przyczyn, od ataku gazowego w Dumie w Syrii, ale one pokazały też, że jest taka koalicja, która też widzi czerwoną linię, której nie można, nie wolno przekroczyć nikomu, w tym Asadowi, czyli prezydentowi Syrii. Chodzi mi teraz o to, że tutaj mamy pewnego rodzaju sytuację z układem nuklearnym w Iranie, która nam trochę przypomina to, co się działo z Irakiem w 2003 roku, a mianowicie żądanie od Iranu zmiany układu nuklearnego, czy w ogóle wypowiedzenie tego układu przez Stany Zjednoczone może się też odbić, poza oczywiście jakimiś niepokojami, których nie znamy, ale może się też odbić, tak jak wtedy, podziałem Europy na tych, którzy sprzyjają Donaldowi Trumpowi i Amerykanom i tych, którzy będą z Francją. Czyli dojdziemy znowu do tego, co nam zarzucał swego czasu prezydent Francji, że nie skorzystamy na przykład Polacy z szansy siedzenia cicho, prawda? Tak jak to było w sytuacji i poparcia dla wojny z Irakiem. A tak naprawdę, bo zawsze kiedy dżentelmeni o czymś mówią, to kończy się na pieniądzach. To chodzi o pieniądze. Dla Amerykanów Iran embargo nie odgrywa specjalnej roli. Dla Europejczyków, zwłaszcza dla Niemców i nie tylko. I Francuzów. I Francuzów. To jest ogromny rynek, na który wchodzą. Francuzi przed rokiem triumfalnie po tym właśnie układzie weszli z montowniami Peugeota, z dostawami ogromnymi. Europejczycy szukają rozpaczliwie w obecnie nadmiernie konkurencyjnym rynku światowym nowych rynków zbytu, a Iran ze swoją ropą naftową i bogactwem może takim rynkiem się stać. Zresztą już zaczyna się stawać. A więc walka o Iran, o ich rynki, o ropę naftową, w gruncie rzeczy może również doprowadzić do kolejnych wstrząsów, bardzo groźnych, niekontrolowanych na Bliskim Wschodzie. Mówi się o tym, że Izrael może zbombardować Iran prewencyjnie, bo już bombardował częściowo oddziały irańskie w Syrii, ale to idzie po na rękę. Po raz pierwszy w historii, kiedy siedmiu żołnierzy brygady Al-Quds zginęło. Ale również, to jest paradoks, byłoby to na rękę wszystkim wrogom Iranu w świecie arabskim, a głównie Arabii Saudyjskiej. Arabia Saudyjska zaczyna mieć też dobre stosunki po tym, jak był w ubiegłym tygodniu książę młody następca tronu Bin Salman. Prawda? Arabia Saudyjska jest również świetnym rynkiem zbytu. Co prawda konflikt na dwóch rynkach skłóconych zbytu, no jest ciężko, ale Francja chce być obecna, chcą być tam obecni Niemcy. Amerykanie już zawarli wspaniałe kontrakty z Arabią Saudyjską. Wszystko w gruncie rzeczy zamyka się o interesy handlowe, o interesy pieniężne i również o ratowanie twarzy. Kto będzie decydował, kto będzie odgrywał istotną rolę na Bliskim Wschodzie, chociaż tu jest kwi pułapka. Być może okaże się, że te wpływy nie zapobiegną niekontrolowanemu rozwoju różnych konfliktów zbrojnych, których nie będziemy w stanie wygasić. Ale tak czy siak, Francja w tym momencie walczy o to, by być tym krajem, który steruje Europą, który narzuca narrację dotyczącą Europy, bo to, co się dzieje z Bliskim Wschodem, paradoksalnie ma związek z Europą. Taki, że właśnie Francuzi, budując swoją pozycję, również próbują narzucać swoją narrację na temat Europy, na temat jak Europa ma wyglądać, posiłkując się chociażby wsparciem Donalda Trumpa i swoją przyszłą pozycją właśnie w świecie. I również w Europie. Nie zapomnijmy, że Macron chce odgrywać pierwsze skrzypce w Europie, w Zjednoczonej Europie, w różnym formacie. Jego reformy, te, które